Iyo rancak gadih nak ramina nan balas luang pipi di pipinyo salai dape denai mamina biya barabui jonan kayo hati iola mati nan dek mato iola.